ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد سورہ نجم سے وہی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جسے عنوان بنا کر ہم نے گزشتہ جمعہ کلام کیا تھا. جو حضرات اب پابندی سے تقریر سنتے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ لوگ حدیث شریف پر اعتماد ختم کرنے کے لیے مختلف شکوک اور شبہات پیدا کرتے اور ان کا یہ کہنا کہ احادیث مقدسہ تو حضور کے وصال کے 250 یا 300 برس کے بعد شروع ہوئی یہ غلط ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام علی مردوان بھی حدیث کی کتابت کیا کرتے. ذہن میں آپ اس کو تازہ کر لیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ احادیث سے مقدسہ کتابت کر کے اور اپنی وہ کتاب حضور علیہ الصلات والسلام کو بھی انہوں نے سنائی. اور اسی طریقے سے دور صحابہ کے بعد دور تابعین میں بھی حدیث کی کتابت ہوتی رہی. اور یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باضابطہ احادیث مقدسہ جمع کرنے کا کام ہوا اور اس کے نتیجے میں امام مالک کی موتا اور امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب الآثار اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کی کتابیں، حضرت وقی کی کتابیں، یہ امام بخاری سے پہلے معرض وجود میں آ گئی تھی. خود احادیث مقدسہ سے ثبوت ملتا ہے کہ بعض دفعہ حضور نے ارشاد فرما کر فرما اس کو لکھو. مثلا مکہ شریف جب فتح ہوا تو حدیث شریف میں ایک یمن کا باشندہ تھا جس کا نام محدثین نے ابو شاہ لکھا. اس خطبے کو سن کر ابو شاہ نے کہا کہ حضور یہ مجھے لکھوا دیں. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا جو خطبہ ہم نے دیا ہے فتح مکہ کا اس یمنی باشندے کو لکھ کر دے دو. ان کو لکھ کر دیا گیا. یہ سارے لکھنے کی جانب اشارے. کتاب المغازی تقریباً سیاح ستہ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جنگ بدر جب ہوئی، غزوہ بدر کے بعد جو قیدی 70 پکڑے گئے، جن کے پاس مال تھا ان سے فدیہ لیا گیا، جن کے پاس مال نہیں تھا تو ان سے پوچھا کچھ تم پڑھے لکھے ہو، کتابت جانتے؟ بعض لوگ آئے جی ہم کتابت جانتے ہیں. فرمایا تمہارا جرمانہ یہ ہے کہ اتنے انصار بچوں کو تم کتابت سکھا دو، یہی تمہارا جرمانہ. تو یوں نہیں کہ کتابت اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، ایسا ہرگز نہیں. البتہ اس زمانے میں سارا تر معاملہ جو ہے وہ قوت حافظے پر ہوا کرتا. تمام حدیثیں یاد کی جاتی اور وہ اپنے شاگرد کو سناتا، وہ یاد کرتا. اور یادداشت کا معاملہ اللہ نے عرب کو اپنے حبیب علیہ السلام محفوظ رکھنے کی حافظہ اس قدر قوی دیا تھا کہ میں ایک مثال اس کی پیش کرتا ہوں، دور تابعین بلکہ تبع تابعین مثال پیش کرتا ہوں. میں نے گزشتہ اپنی گفتگو میں کہا کہ امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ایک لڑکا نابالغ اور اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، سویا، سونے کے بعد جب اٹھا تو وہ بالغ ہو گیا. اب وہ عشاء کی نماز پڑھے جبکہ عشاء کی نماز کا وقت ابھی باقی ہے، تو کیا کرے گا؟ عشاء کی نماز دہرائے گا یا وہی کافی ہے؟ امام اعظم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے. یہ امام محمد تھے، نوجوان تھے، کوئی 11-12 سال کی عمر رہی ہو. فوراً مسجد میں تھے، نماز میں کھڑے ہو گئے. امام صاحب نے جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہی بچہ ہے جس نے مسئلہ پوچھا. فرما آگے چل کے بہت بڑا فقیہ اور بہت بڑا امام بنے گا. تو یہی ہوا کہ امام محمد بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے امام بنے. اس میں علماء نے ایک واقعہ لکھا جس سے اندازہ لگائیے کہ قوت حافظہ اس زمانے میں اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کو چن لیا اپنے دین کے لیے جو دین کی اشاعت کریں. امام محمد نے کہا حضور میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ اس پر اضافہ ہے. فرما بیٹا ایسا کرو کہ قرآن مجید فرقان حمید یاد کر کے آؤ اور اس کے بعد حدیث و فقہ کا سبق مجھ سے پڑھنا. امام محمد صرف 7 دن کے بعد آئے، صرف 7 دن کے بعد. کہنے لے اب مجھے درس میں داخل کر لیں. امام صاحب نے فرمایا تم سے کہا تو تھا کہ قرآن مجید حفظ کر کے آؤ تب ہمارے درس میں بیٹھ. اس نے کہا امام صاحب قرآن مجید مکمل حفظ کر کے آیا. 7 دن میں قرآن مجید حفظ کرنا قرآن کا معجزہ بھی ہے، حضور علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے کہ حضور کے غلاموں کا اللہ نے وہ عقل و فہم سے نوازا کہ 7 دن میں قرآن مجید فرقان حمید یاد کر لیا. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ 10, 11 یا 12 سال کا لڑکا اور جناب وہ صرف 7 دن میں قرآن مجید یاد کر لے، یہ سوائے اللہ کے فضل کے اور کیا کہا جا سکتا. تو اس زمانے میں یہ قوت حافظہ پر یہ سارے مسائل چلتے. آ جائیے ہم آپ کے سامنے آج قول رسول کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے، کیونکہ یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال جن کو ہم احادیث مقدسہ کہتے ہیں. اب اس کی اقسام ہیں، ان کی طرف نہیں جاتے. قولی حدیث ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ان کی اسناد پر نہیں جاتے. یہ عوام کے مطلب کی چیز نہیں بلکہ یہ تو محدثین کرام جو ہیں یہ ان کا سبجیکٹ ہے اور ہم صرف اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. ارشاد ہو وما ینطق عن الہوا, ہمارا حبیب جب کلام کرتا یہ اپنی ہوا اپنی خواہش اپنی مرضی سے نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوہا, بلکہ جو کچھ بھی وہ کلام کرتے ہیں گویا وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے. ہم نے گزشتہ آپ کو بتایا ایک وحی جلی ہے ایک وحی خفی, اور وحی خفی انبیاء کرام علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کو بدرج اولا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عزیزان گرامی حاصل. اب آئیے, جب ہم کہتے ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے سب سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ کا کلام. بہت توجہ کے ساتھ سنی آج کا مضمون. جب ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے سب سمجھ جاتے ہیں یہ قول رسول. مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کو کس نے بتایا یہ قرآن, یہ آپ کو کس نے بتایا حدیث. اللہ اکبر, حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی کو بلا کر اس کو لکھ لو. انہوں نے لکھا, حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن, آل عمران کی آیت, سورہ بقرہ کی آیت, اس میں اس کو لکھ لو یہ اللہ کا کلام. پھر اپنی بات ارشاد فرماتے ہیں, وہ صحابہ کرام لکھتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ حضور کی حدیث. کبھی آپ نے غور کیا کلام تو ہیں دو, ایک کلام ہے قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام, ایک کلام حدیث اور یہ پیارے مصطفیٰ کا کلام. مگر یہ دونوں کلام آئے کہاں سے؟ سبحان اللہ, حضور خود ہی کلام کرتے ہیں, فرماتے ہیں یہ قرآن, تو لوگ اس کو قرآن میں لکھتے. فرمایا یہ حدیث ہے تو حدیث میں لکھ لیتے ہیں. بولنے والا تو ایک ہے مگر عزیزان گرامی کلام دو ہیں. اللہ بھی اگر بولے تو مصطفیٰ کی زبان سے اور حضور بھی بولے تو اپنی زبان سے. اس سے انداز لگائیے حدیث کی اہمیت کا کہ ایک بات پر تو اعتماد کر رہے اور دوسری بات پر اعتماد نہیں کر رہے. اللہ اکبر, قول رسول ہی ہے, فرماتے ہیں یہ قرآن مجید ہے تو بغیر تردد کے لوگ لکھ لیتے ہیں یہ قرآن مجید, یہ حدیث ہے اس کو بغیر تردد کے لکھتے ہیں عزیزان گرامی کہ یہ حدیث ہے. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی اب لیجئے قول رسول کی ایک دوسری بات. میں نے عرض کیا کہ احادیث مقدسہ کے مختلف اقسام, ایک حدیث کی قسم یہ ہے حدیث قولی. حدیث قولی کا کیا مطلب؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی گفتگو کی جائے کوئی کام کیا جائے اور حضور منع نہ کریں وہ حدیث قولی بن جائے گی. اس لیے کہ وہ بات اگر غلط ہوتی تو حضور علیہ السلام ضرور منع فرماتے. اب آئیے بطور ثبوت ہم اس پر دو حدیثیں پیش کرتے ہیں. ایک حدیث تو کتاب الایمان سے پیش کرتے ہیں جو مختلف طرق سے بیان کی گئی. کتاب الایمان میں ایک حدیث یہ ہے کہ ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے, آپ کا اور ہمارا سب مسلمان, کوئی برائی کو کرتے ہوئے دیکھے بالجبر اسے روک لے کہ خبردار غلط کام ہم تمہیں کرنے نہیں دیں. اس پر جرت اور ہمت ہو, اس پر اگر قدرت ہو ہاتھ سے روک دیا جائے. فرما اگر اس پر قدرت نہیں رکھتے زبان سے روکو کہ لوگوں کہہ دو لوگوں یہ بہت برا کام ہے اس کو مت کیا جائے. یہ ایمان کا دوسرا درجہ. تیسرا درجہ کیا ہے؟ ایمان کو بچانے کے لیے مگر سب سے کمزور اور آخری درجہ یہ ہے کہ کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھو تو کم سے کم اس کو دل سے برا جانو کہ یہ برا ہے. اور آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے زبان سے بھی نہیں روک سکتے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر آپ دل سے بھی برا نہیں جان رہے بس سمجھ لیجئے کہ ایمان کا دیوالیہ ہو گیا, بالکل ایمان آپ کے یہاں سے ختم ہی ہو گیا کہ کسی برائی کو برائی نہیں جاننا اور اس برائی کو اپنے دل سے برا نہ جاننا تو یہ تو ایمان کا دیوالیہ. اور کم سے کم ایمان کا درجہ یہ کہ اس کو دل سے برا جانے. یہ صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے. ایک بات, دوسری دلیل سنیے. کوئی ذری سی بھی بات اگر خلاف وضع خلاف شرع حضور منع فرما دیتے. حضور ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے, ایک بچہ بیٹھا ہوا, اس بچے نے بڑی مختصر ایک خطا کی جس کو تفصیل میں جائیں تو اس کو خطا کا لفظ دینا بھی شاید سا, بھول کا نام دے دیں سہو کا نام دے. کھانا کھاتے کھاتے اس نے کیا کیا، ہاتھ بڑھا کر حضور کی رکابی میں نوالا لے لیا، حضور کی رکابی، جیسی اس نے نوالا اٹھانا چاہا حضور نے فوراً روک دیا، فرما چھوڑ اپنے سامنے کا کھاؤ. اس سے یہ پتا لگا، یہ آداب دسترخوان سے یہ بات کہ جو اس کے سامنے رکھا ہوا ہے اسے کھائے، ادھر ہاتھ ادھر ہاتھ ادھر ہاتھ نہیں مارے بلکہ اپنی رکابی میں سے کھائے. اور یہ شاید بات اس لیے ہو گئی کہ حضور علیہ السلام جب کوئی طعام یا کوئی کھانا کھا تو صحابہ کرام کبھی کبھی صرف اس غرض سے، آداب دسترخوان کے خلاف نہیں، کہ حضور کا تبرک ہمیں مل جائے، اس طریقے سے کیا کرتے. اور اس کی بے شمار مثالیں، ایک عورت جو بہت بدتمیز تھی، ایسی بکبک کرتی کہ پورا محلہ پریشان، اور ایسی عورتیں آج بھی محلوں میں ہوتی ہیں، اس کی بکبک سے ساری بلڈنگ سارا محلہ پریشان ہو جاتا. حضور سوری تناول فرما رہے، منہ میں حضور کے نوالا، وہ سامنے سے گزری، کہنے لگی حضور مجھے کچھ عطا فرمائیں، آپ نے ایک نوالا نکال کر کے دیا. اس نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے. کبھی کیا چاہیے؟ کہنے لگے وہ چاہیے جو آپ کے منہ میں. حضور نے اپنے منہ میں سے نکال کر اس کو دے دیا. جہاں اس نے وہ ایک چھوٹا سا نوالا حضور کے منہ کا نکال کر کھایا، بالکل ساکن ہو گئی، سارا جو دنگا فساد کرتی تھی سب کا سب کافر ہو کر رہ گیا. حضور کے سامنے کے کھانے کو لوگ تبرک سمجھتے تھے، سمجھے آپ. آئیے ایک لطیفہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے، وہ یہ ہے، حضرت صہیب رومی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ حضور کی خدمت میں آئے، ایک تھال یا رکابی میں حضور کچھ کھجوریں تناول فرما رہے. صہیب رومی کو حضور نے ابھی دیکھا نہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ آؤ کچھ تبرک کھاؤ کچھ کھاؤ. وہ جب کھانے بیٹھے تو حضور نے دیکھا ان کی اس آنکھ میں تکلیف ہے. ہم نے طب پر جب تقریر کی تھی تو اس وقت پرہیز کے عنوان سے یہ بتایا تھا کہ پرہیز بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہے. اور فرمایا ایک حدیث شریف میں جس کو محمود آلوسی رحمت اللہ نے لکھا کہ تمام دواؤں کا سردار پرہیز ہے. تو اس آنکھ میں تکلیف تھی، جب وہ کھانے بیٹھے ہوں فرما نہیں کھجور مت کھاؤ اس لیے کہ تمہارے آنکھ میں تکلیف ہے. صہیب رومی کہنے لگی یہ تو حضور کا تبرک ہے. انہوں نے کہا حضور میں اس آنکھ کی طرف سے نہیں کھاؤں گا، میں ادھر سے کھاؤں. یہ کہہ کے انہوں نے کھجور اٹھا لی کہ جو آنکھ درد کر رہی میں ادھر سے نہیں کھاؤں گا، میں ادھر سے کھاؤں گا جو آنکھ صحیح ہے. حضور مسکرا دیے، اور ان کا کہنا کیا تھا، یہ تبرک کب نصیب ہوگا جو حضور فرمائے لو اور میں آنکھ دکھنے کی وجہ سے چھوڑ دوں. تو انہوں نے کہا میں اس آنکھ کی طرف سے نہیں کھاؤں گا، میں ادھر سے کھاؤں گا جو آنکھ میری نہیں دکھ رہی. حضور مسکرا دیے اور انہوں نے وہ کھا لیا. غرض یہ بات کیوں ہوتی، حضور کا تبرک کھاتے اگر اس بچے نے کوئی اٹھایا مطلب یہی تھا کوئی تبرک مل جائے، مگر یہ دسترخوان کی وضع کے خلاف کہ کوئی حضور کے سامنے سے کھائے. فرما اپنے پلیٹ میں سے کھاؤ. نتیجہ کیا نکلا کہ حضور کے سامنے کوئی بات ذرا سی بھی غلطی ہو جائے فوراً حضور روک دیں گے، اگر نہ روکیں یہ حدیث تقریری بن گئی، گویا حضور نے اس فعل کی اس کام کی توصیف کر دی. یہ مطلب ہوا اس کام کی توصیف. اور اس کو ایک پورا باب احادیث مقدسہ میں کہ جس سے حضور منع فرمائے تو وہ بات منع، اور جس میں حضور کا کوئی قول نہیں ہے فی نفس ہی وہ شے اصل شے میں اباحت ہے، اس کو ناجائز ہم نہیں کہیں گے جب تک کہ حضور کا قول موجود نہ ہو. لیجئے صاحب حدیث تقریر کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا جائے آپ منع نہ کریں خاموش ہو جائیں، یہ بھی حدیث ہے. اب آئیے نتیجہ یہ نکلا کہ حضور علیہ السلام کھانا کھائیں تو حدیث، اگر پانی پئیں تو حدیث، چلیں تو حدیث ہے، بیٹھیں تو حدیث ہے، اور اشارہ کریں تو حدیث، کنایا کریں تو حدیث، حضور بولیں تو حدیث، اجی نہ بولیں تو بھی حدیث، بولنا بھی حدیث ہے نہ بولنا بھی حدیث. اللہ اکبر، دیکھیے قول رسول کی اہمیت کا کہ بولنا تو کسی کا دلیل ہو سکتا خاموش رہنا کوئی دلیل کی بات، لیکن حضور علیہ السلام کے قول کی اہمیت یہ دیکھیے کہ وہ بولیں تو بھی حدیث بن جائے نہ بولیں تو حدیث بن جائے. اور اس حدیث کی قسم کو کہتے ہیں حدیث تقریری، کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو حضور علیہ السلام ضرور منع فرما دیتے. یہ کتابت حدیث کے بعد آپ کے ایمان کی پختگی کے لیے ہم قول رسول پر عزیزان گرامی کلام کر رہے ہیں. اب آئیے, ایک تو آیت ہم نے یہ پڑھی وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا, اب آئیے دوسرا ثبوت قرآن مجید سے کہ اللہ کے نبی کے دہن سے جو بات نکلے اس کی اہمیت, اس کی وقت, اس کا وزن. سورہ یوسف میں ہے, آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھا, سورہ یوسف کی تلاوت کیجئے, ترجمہ بھی پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو جہاں حسن عطا فرمایا, نبوت, علم, فضل, وہاں ایک فن یوسف علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا کہ وہ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے. اللہ نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا اور بہت ساری خوبیاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. اور ایک جگہ تو یہ ہے کہ اذ قال یوسف لابیہ یا اباتی انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتہم لی ساجدین, میرے ابا میں نے ایک خواب دیکھا. میں نے کیا خواب دیکھا کہ چاند گیارہ ستارے, احد عشر کوکبا گیارہ ستارے, والشمس والقمر سورج و چاند, رایتہم لی ساجدین میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرتے. یہ بہت بڑی کمال کی بشارت تھی. حضرت یعقوب سمجھ گئے علیہ السلام, تو اپنے بیٹے سے کہا قال یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تقصر رؤیاک علی اخوتک, اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا, فیقید لک قیدا, اگر تو نے یہ خواب بیان کیا کہ جس کی تعبیر میں بہت سارے راز, بہت ساری خوبیاں ہیں, اور تو نے اگر اپنے بھائیوں سے کئی خواب کو بیان کر دیا, فیقید لک قیدا, وہ تیرے خلاف کوئی سازش گھڑ لیں گے تجھے ہلاک کرنے. کیوں تو نہیں جانتا, ان شیطان للانسان عدو مبین, کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ بشارت یعقوب علیہ السلام نے پہلے دے دی کہ اللہ تبارک و تعالی اور کن کن علوم اور معاملہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہراور کرنے والا. اس میں ایک یہ تھا کہ خواب کی تعبیر ایسی بتاتے کہ دنیا میں ان کا ثانی نہیں, اور اللہ کے نبی بھی ہیں, اور یہ خواب کی تعبیر, خواب کا علم یوسف علیہ السلام و سلام کی مصر کے بادشاہ بننے کا بھی سبب ہوا. بہت تفصیل ہے یہ تو, کہ شاہ مصر نے خواب دیکھا, تعبیر معلوم کی, تعبیر معلوم کرنے کے بعد سب سے مطمئن نہیں ہوا, اس نے یوسف علیہ السلام جو اس وقت قید خانے میں تھے ان سے تعبیر معلوم کی. یوسف علیہ السلام جو تعبیر بتائی, ٹھیک کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی صادق آئی, تو بادشاہ ان کا معتقد ہو گیا. لیکن یوسف علیہ باہر نہیں نکلے, فرما نہیں, مجھ پر جو تہمت لگائی گئی اللہ تعالیٰ کوئی واضح نشانی جب تک بیان نہیں کرے گا میں باہر نہیں آؤں گا. تو لیجئے صاحب کیا ہوا, پھر یوسف علیہ السلام کیسے باہر آئے؟ یہ طے ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا تو یوسف گناہگار, اور اگر پیچھے سے پھٹا تو زلیخا نے پیچھے سے کرتا کھینچا تھا اپنے معاملات کے لیے, وہ پیچھے سے کرتا پھٹا تو کیا ہوا, پتہ لگا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا, ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی. اب وہ باہر آ گئے, اور باہر آنے کے بعد بادشاہ بن گئے, تب بھی وہ تعبیر رویا, وہ تعبیر کا علم عطا فرمایا کرتے. ہمیں تو آج بہت تعجب ہوتا ہے کہ لوگ دیواروں پہ ٹیلی فون نمبر لکھتے ہیں کہ تعبیر پوچھنی ہو ذرا ہم سے ٹیلی فون کر کے پوچھیں تعبیر. تمہیں پتا ہے تعبیر کیا ہے؟ تعبیر کا علم اس امت میں سب سے زیادہ محمد ابن سیرین کے پاس, اور ان کی تعبیر رؤیا ایک عربی میں کتاب. امام ابن سیرین تعبیر میں اتنے امت میں ممتاز, یہ اللہ کا فضل. صحابہ کرام علیہم رضوان کوئی خواب دیکھتے تو ان سے تعبیر پوچھا کر, انہی کی کتاب تعبیر رؤیا میں ایک خواب. حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حجاج بن یوسف میں جھگڑا چل رہا تھا یزید کے مرنے کے بعد, اور حجاج نے ان کے چاروں طرف مکہ کو گھیر لی, اور عبداللہ ابن زبیر اتنے قوی آدمی تھے. ہم نے حدیثوں میں پڑھا کہ من جنید سے پتھر مارے جاتے بڑی بڑی, اور اتنے بڑے بڑے پتھر وہ حرم میں نماز پڑھتے ہوتے اور ان کے برابر میں گرتے وہ نیت نہیں توڑا کرتے, بالکل مرد مومن بیٹھ کر کے ڈٹ, اتنے بڑے قوی اور طاقتور آدمی. انہوں نے خواب دیکھا, خواب کیا دیکھا؟ انہوں نے حجاج کو پچھاڑ دیا, پچھاڑنے کے بعد حجاج کے اوپر بیٹھ گئے اور اوپر بیٹھنے کے بعد لگا اس کو شکست دے دی. بظاہر بہت خوش ہوئے کہ میں نے حجاج کو زمین پر لٹا دیا, چاروں شانے چت کر دیا اور میں سینے پر بیٹھ گیا. مگر تردد تھا, اپنے کسی دوست کو بھیجا جاؤ محمد ابن سیرین سے کہو اور اپنا بتانا تم کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے حجاج کو ایسے پچھاڑا کہ اس کو زمین پر لگا دیا. صاحب محمد ابن سیرین اللہ اکبر ایسے خواب کی تعبیر کے امام تھے کہ خواب سن کر کہنے لگے تو جھوٹ بول رہا. ایک آدمی کو کہہ دینا خواب, فرمائے یہ خواب تو دو ہی آدمی دیکھ سکتے, یا تو عبداللہ ابن زبیر نے یہ خواب دیکھا اور یا یہ خواب دیکھا حجاج نے. وہ چپ چاپ سے چلے آئے. عبداللہ ابن زبیر کے بعد جا کر کہا وہ بڑے نہیں آتے بہت ہوشیار لیکن میں نے خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا یہ خواب تو دیکھ ہی نہیں سکتا, جھوٹ بولا. یہ خواب تو یا تو نظر آئے گا عبداللہ ابن زبیر اور یہ حجاج. کہنے اچھا جاؤ اب کی مرتبہ جا کر بتا دو کہ یہ خواب عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا. چنانچہ وہ گئے اور جا کر کہا کہ یہ خواب عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا. فرما اب ٹھیک کہا نا تم نے, سنو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر شکست کھا جائیں گے اور حجاج ابن یوسف کو فتح ہو جائے. یہی ہوا, عبداللہ ابن زبیر شکست کھا گئے, ان کو پھانسی دے دی گئی اور مکہ شریف پر قبضہ جو ہے وہ جناب حجاج بن یوسف کا ہو گیا. تو اس امت میں سب سے بڑے امام تعبیر کے حضرت محمد ابن سیرین. یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی, ان کا کیا شان. دو آدمی آ گئے بھیگی بلی بن کر. یاد رکھیے جب کسی کی شہرت بلند ہو جائے, کہکشاں سے باتیں کرنے لگ جائے, کچھ حاسدین پیدا ہو جاتے اور ہر دور میں ایسے لوگ رہتے. مگر حدیث شریف میں ہے کہ علماء حق سے ایسا بغض اور عناد رکھنے والا خود ذلیل ہوگا مگر علماء اور میرے غلاموں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, خود ذلت اور پسوائی میں چلا جائے گا. تو اب نبی کے لیے ایسا معاملہ انہوں نے کیا کہ آنے کے بعد بڑے شریف بھیگی بلی بن کر کہنے لگے حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں. کہنے ہم دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا, ذرا آپ اس کی تعبیر بتا دیجیے. ایک نے اپنا خواب بتایا, دوسرے نے اپنا خواب بتایا. تفصیل کی وجہ سے ہم اس کو بالا اطاق رہتے ہیں کہ اور خواب دیکھ. انہوں نے خواب بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد آپ نے ایک سے فرما تجھے تو پھانسی لگے گی, اور اس سے کہا کہ تو کسی دربار میں ساتھی لگے گا. ایک کو سزائے موت ہوگی, ایک کسی دربار میں ساتھی لگے گا. جب یہ بات اللہ کے نبی کے دہن سے نکل گئی, منہ سے نکل گئی, وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ اکبر. اور ہم نے عرض کیا کہ انبیاء کرام کو وحی خفی تو ہر موقع پر حاصل رہتی. یہ دہن سے نکل گئی بات. بس اس بات کا نکلنا تھا کہ انہوں نے خوب شور کیا, ناچ رہے کرنے, بس آج کلئی کھل گئی کہ آپ کتنی تعبیر رکھنے والے. آج پتا لگ گیا کہ آپ کچھ نہیں جانتے, آج پتا لگ گیا کہ آپ کتنی تعبیر کے اندر. جب ہنسنے لگے, ٹھٹا کرنے لگے اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی نے پوچھا کیا معاملہ. کہنے لگے صاحب ہم نے تو سرے سے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں, ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں اور آپ نے تعبیر بتا دی. اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. فرمایا سنو تم نے خواب نہیں دیکھا اور مجھ سے تعبیر پوچھی, وہی ہوگا جو یوسف کی زبان سے نکلا. اگرچہ تم نے خواب نہیں دیکھا, کوئی رویا تم نے نہیں دیکھا, مگر اب تیار ہو جاؤ کہ وہی ہوگا جو یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا. اس کی تفسیر کو آپ پڑھیے. یوسف علیہ السلام نے کئی برس پہلے یہ تعبیر بیان کی جو مذاق کرنے کے لیے وہ آئے. تو ایک کو پھانسی لگی اور ایک ساقی لگا. کیا مطلب ہوا کہ جو نبی کے دہن سے نکل جائے سمجھ لیجئے کہ وہ پتھر کی لکیر ہے اللہ اکبر. اور وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ عزیزان گرامی کبھی بھی وہ مٹ نہیں سکتا. ان منٹ ہے. کسی کو اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں, حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا سید تیری, دم میں جو چاہے کرے دور شاہ تیرا. فرمایا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آئیے مواد تو بہت زیادہ, ہم ذرا مختصر سفر کرتے ہیں, صرف دو تین مثالیں بیان کرتے ہیں جس سے ایمان تازہ ہو جائے ہم سب کا. حضور علیہ السلام فتح مکہ سے قبل ایمان لانے والوں کی تعداد 2-4-5-6-7-8-9-10 اس سے زیادہ نہیں, حضور بیت اللہ شریف آئے، بیت اللہ شریف کا متولی کنجی بردار ایک شخص جس کا نام تھا عثمان ابن طلحہ، یہ حضرت عثمان ابن عفان، عثمان ابن طلحہ یہ بیت اللہ شریف کا کنجی بردار، حضور بیت اللہ شریف آئے، فرما عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ، عثمان ابن طلحہ آ گئے، فرما ذرا بیت اللہ شریف کی کنجی دو، اس نے نہیں دی، اور ایسا بھونڈا انداز میں انکار کیا کہ میں آپ کو کنجی نہیں دوں گا، حضور کو صدمہ ہوا، تو آپ نے فرما اچھا عثمان کنجی نہ دے، سن ایک وقت آئے گا کہ میرا رب یہ کنجی مجھے دے گا اور میں جسے چاہوں گا عطا فرمانا، عثمان ابن طلحہ کہلے بتاؤ، ایک تو نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو پریشان کر دیا اور ماننے والے آٹھ دس آدمی، اس کی اشارہ کس طرف تھا کہ مکہ فتح ہو جائے گا اور یہ میرے زیر نگی آ جائے گا، میں یہاں کا حاکم ہوں گا اور اس کے بعد میں جسے چاہوں گا چابی دے دوں گا، یہ کتنی بڑی بات تھی بظاہر اس زمانے میں، اللہ اکبر، چلیے صاحب یہ حضور کے دہن سے نکل گیا، اس نے بھی بھلا دیا، کہنے کہ کہاں یہ مکہ کو فتح کریں اور کہاں مکہ کے حاکم اور مجھ سے کنجی مانگے چھینے، بات آئی گئی ختم ہو گئی، لیجئے تو دور آیا حضور ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلے، جانے کے بعد میں کیا ہوا، اب ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی، اسلامی حکومت مدینہ منورہ میں قائم ہو گئی، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی مدارج النبوت میں یوں نقل کیا، اب تو عثمان ابن طلحہ جان کر کے کہ ایمان والوں کی تعداد بڑھ گئی، اب اس کا خوف خطرہ بڑھ گیا، اب تو لگتا ہے کہ یہ غالب آ جائے، سخت پریشان تھا، ان قرائن کو دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ اب شاید حضور کا غلبہ ہو جائے، لیجئے وہ دن آ گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں لقد صدق اللہ رسول رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اللہ نے حضور کے خواب دکھایا کہ گویا مکہ فتح ہو گیا اور امن و امان کے ساتھ مکہ میں جا رہے ہیں، یعنی عمرہ کر رہے ہیں، قصر کر رہے ہیں اور حلق کر رہے ہیں، اور یہ بشارت اللہ نے دی، لیجئے مکہ فتح ہو گیا، بڑی تفصیل، فتح مکہ کے بعد تمام امور سے فراغت کے بعد یہ تاریخ اہم ورق کہ سب کو جمع کیا، جیسا میں نے پہلے عرض کیا فتح مکہ کا خطبہ، اس میں فرما او مکہ والوں سنو، آج جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، سب یہ سمجھے کہ جب بادشاہ کسی ملک پر قبضہ کر لے قتل عام ہوتا، دیکھ لیجیے بات، بلکہ مسلم مسلم جو جنگیں ہوتی ہیں، ایران عراق جنگ کو آپ ملاحظہ فرمائیے، دس لاکھ آدمی مریں دونوں طرف، ظاہر مسلمان کہلانے والے لوگ، جہاں جہاں بھی کوئی بادشاہ نے سر کر لیا کتنے آدمی مرے، لاکھوں کی تعداد میں مرتے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا، لوگ گھبرا رہے تھے کہ آج تو صحابہ کو نکالو اپنی تلوار اور گردن اڑاؤ ان کمبختوں کے جنہوں نے زندگی ہمیں پریشان کیا، فرما سنو میں آج تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا، وہ کیا سلوک ہے، جتنے میرے دشمن میں نے سب کو معاف کر دیا، سارے دشمنوں کو معاف کر دیا، دیگر امور سے نمٹنے کے بعد اب آئے کعبہ شریف میں، فرما بلاؤ عثمان ابن طلحہ، اب لیجئے ڈھونڈ مچی بلاؤ، او جناب یہ عثمان ابن طلحہ، عثمان ابن طلحہ آئے، ارے صاحب شرم سا، گردن جھکی ہوئی شرم اور غیرت کے مار، اور سمجھ رہے تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، قتل ہوگا، پھانسی لگے گی، فرما عثمان شرمندہ ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، فرما عثمان نکالو بیت اللہ کی کنجی، کئی برس پرانی بات تھی جو انہوں نے فرمایا، اب عثمان کے پاس سوائے بیت اللہ کی کنجی دینے کے کوئی چارہ تھا، عثمان نے جھک کر بڑی شرم ساری سے کنجی حضور کو دے، آپ نے کنجی لے لی، یہ ہے حضور کا خلاف کریمانہ، جس کے لیے فرما ہوا انک لالا خلق عظیم، اے میرے حبیب تم عظیم خلق مالک، فرما عثمان اٹھاؤ اپنی گردن، حکم پا کر عثمان نے اپنی گردن اٹھائی، حضور نے دیکھا کہ شرم سار اپنے کیوں کے نادم، کنجی لے لی تاکہ قول رسول کی تکمیل ہو جائے، اس کا فرمایا لو عثمان یہ کنجی تم ہی رکھو، لوٹا دی یہ کنجی تم ہی رکھو، قیامت تک جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا، کنجی واپس لوٹا دی. میری معلومات ہو سکتا ہے غلط بھی ہو لیکن میری تحقیق یہ, آج تک کنجی اسی خاندان میں چلی آ رہی جسے پیارے مصطفیٰ نے عطا فرمائی. آج تک وہ انتقال کر جائیں اس کی اولاد, وہ انتقال کر ان کی اولاد. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں پہلے کسی کئی برس پہلے ہم نے اس مضمون کو کسی طرح یہ بات آ گئی, اس کے کنجی بردار ایک مرتبہ کو 30-35 سال پہلے میمن مسجد میں آئے, جمعے کی نماز پر اعلان ہوا تھا کہ یہ عثمان ابن طلحہ کی اولاد ہیں جو بیت اللہ شریف کے کنجی بردار. ان کے پاس ایک بڑی اپنے آبائی اجدائی تاریخی انگوٹھی تھی. ہمارے لوگ تو کتنے معتقد ہیں جناب, انہوں نے مصافحہ کرتے کرتے ان حضرت کی انگوٹھی کھسکا لی. انگوٹھی کھسکا لی, یہ تحفہ ہم نے مکہ شریف کے مہمان کو دیا جو بیت اللہ شریف کا کنجی بردار تھا. اللہ اکبر, یہ ہماری حالت ہے عزیزان گرام, تو ان کی انگوٹھی کھسکا لی تو یہاں بھی آ کر گئے. تو آپ نے دیکھا کہ کئی برس پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے یہ کنجی عطا فرمایا گا, میں جسے چاہوں گا عطا فرماؤں دیجیے صاحب, اور لے لی تاکہ قول کی تکمیل ہو جائے. اور اس کے بعد فرمایا لو یہ کنجی تم ہی رکھو, قیامت تک تمہاری نسل سے کوئی نہیں لے گا, جو لے گا وہ ظالم ہوگا. آج تک اسی خاندان میں کنجی چلی آ رہی. اب وقت ختم ہو گیا لیکن ایک بات 5 منٹ کی اور کر دوں آپ سے. حضور نے ہجرت فرمائی, سیاق و سباق سے گفتگو بالائے طاق رکھتے, غار ثور میں اللہ کا حکم تھا, مخفی بیٹھ گئے صدیق اکبر ساتھ. طویل معاملات ہیں کہ سانپ نے ڈسا, لوگ آ گئے دیکھنے کے لیے, دیکھ نہیں پائے. اب جب 3 دن کے بعد باہر نکلے تو مکہ واہیا کہ جو شخص حضور کو پالے اس کے لیے 100 سرخ اونٹ کا انعام. 100 سرخ اونٹ اس زمانے میں سب سے بڑا انعام ہوا کرتا. اب کیا ہوا, سب لوگ جو تھے وہ کھوج لگا رہے کہ کسی طرح حضور کو پا کر 100 اونٹ جو ہے وہ انعام میں لے لیں. کوئی کھوجی کھوج نہیں لگا سکا. جب حضور علیہ السلام صدیق اکبر کو اطمینان ہو گیا, اب آپ غار ثور سے نکلے, صدیق اکبر کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی پیچھے کبھی آگے, جب دیکھتے کہ خطرہ پیچھے ہے تو پیچھے آگے, جب دیکھتے کہ خطرہ آگے تو آگے آ جاتے. چل رہے تھے, پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی, کسی گھوڑے کے ٹاپ کی آواز آئی. حضور نے برجستہ فرمایا اس طرح گردوں, کیا سوراخا ہے پیچھے دیکھا, کیا سوراخا ہے؟ واقعی سوراخا تھا. لیجیے حضور کا کھوج لگا کر آ گیا, 100 اونٹ کی لالچ میں حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آ گیا. جب سوراخا قریب آنے لگا فرما سوراخا باز آ جا, اس کو تو 100 اونٹ نظر آ رہے, وہ کیسے باز آتا؟ پھر وہ آگے بڑھا, یہ بھی حضور کا حکم فرما, زمین پکڑ سوراخا. بس یہ حکم دینا تھا زمین کو کہ زمین نے سوراخا کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے اس کو پکڑ لے اور وہ گر